إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. جب بھی نیکی کی بات آئے خیر کا کام آئے تو اپنے ہاتھوں کو باندھ نہ لیا کرو کہ وہ جیب تک جا ہی نہ سکے, اور یہ بھی نہ کرو کہ جیب ساری الٹ کے رکھ کے پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو ہی نہ کہ کیا ہو رہا ہے, پرواہ نہ ہو. دونوں رویے ہی غلط ہیں. صحیح رویہ کیا ہے؟ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات, تین چیزوں سے نجات ملتی ہے, وہ ہمیشہ نجات دیتی ہیں, اور تین چیزیں ہمیشہ انسان کو ہلاک کرتی ہیں. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, لوگوں کے سامنے بھی اکیلے بھی اللہ کا خوف غالب رکھنا ہمیشہ نجات پائے گا. العدل فی الغضب والرضا, آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں یا کسی کے ساتھ خوش ہیں, عدل کو نہ چھوڑیں. اور تیسرا والقصد فی الفقر والغنا, آپ فقیر ہیں یا غنی ہیں, میانہ روی نہ چھوڑیں. اور ہلاک کر دینے والی تین چیزیں ہیں, ہون متبع, خواہش اپنی ہے, ہے قرآن و حدیث کے خلاف, کہتا ہے یہی ہونا چاہیے. وشح مطاع, ایک شخص بخیل ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا, اس کو کچھ دیا نہیں ہے. واعجاب المرء بنفسه, اور تیسرا رویہ کہتا ہے میرے جیسا تو دنیا میں ہے ہی کونی. یہ تینوں رویے انسان کو ہلاک کر دینے والے.